Hutmuz'a kardeş, hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'den bu gelmedi. Sadakallahul azim sözü gelmedi. Yani Kur'an okuyup veyahut da sahabeler Kur'an okuyup bu sözü söylüyor diye. O bir. İkincisi, Peygamber Efendimiz diyor ki, kim ki men ahdete fi emrina ma leyse minhu fehu red. Kim ki bizim işimizde bir iş çıkartırsa, o iş olmayan çıkartırsa, hiç şüphesiz ki o iş kabul olmaz diyor. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz İbn-i Mes'ud okuduğu zaman Kur'an şu şekilde diyordu. Hasbuk, hasbuk, hasbuk diyordu. Yani bu konu Peygamber Efendimiz'den veyahut da sahabelerden gelmedi. Kur'an okulunca sadakallahul azim diye bir şey gelmedi.